dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Poczujesz to, kiedy zobaczysz niesamowitą grę świateł na jej dynamicznej linii nadwozia. Poczujesz to, kiedy zasiądziesz w perfekcyjnie wyciszonym, minimalistycznym wnętrzu. Poczujesz to, kiedy poznasz działanie technologii, które wspierają cię w bezpiecznym i przyjemnym prowadzeniu. Nowa Mazda 3. Zaprojektowana, by poruszać. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź, czym ciebie poruszy nowa Mazda 3. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Właśnie minęła 18:00. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Filip Jarek. Karetka została prawie kompletnie zniszczona. Na przejeździe kolejowym w Puszczykowie w ambulans uderzył pociąg. Dwie osoby nie żyją. O kolejne miesiące sąd przedłużył areszt dla organizatora escape roomu w Koszalinie, w którym na początku roku zginęło 5 nastolatek. W lasach niemal w całej Polsce wprowadzono najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Tragedia na strzeżonym przejeździe kolejowym w Puszczykowie koło Poznania. Pociąg Intercity relacji Katowice-Gdynia zderzył się tam z karetką pogotowia. Ambulansem jechały trzy osoby, dwie z nich zginęły. Byli to pracownicy pogotowia, nie pacjenci. Pierwsze informacje przekazał nam Sławomir Brandt z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Zderzenie było tak duże, że karetka została przepchnięta około 50 metrów. Została niejako wduszona pomiędzy przejście podziemne, betonowe przejście podziemne, a skład. Więc strażacy, którzy przyjechali na miejsce, musieli tutaj używać ciężkiego sprzętu hydraulicznego, żeby do tych osób w ogóle dotrzeć. Pociąg się zatrzymał około 500 metrów dalej. W wypadku nie został ranny żaden pasażer pociągu. Na razie nie wiadomo, dlaczego karetka wjechała na tory w chwili, gdy wjeżdżał na nie także pociąg. Trasa kolejowa Poznań-Wrocław jest zablokowana w obu kierunkach. Pomiędzy Luboniem a Musiną uruchomione autobusy, informuje Karol Jakubowski z PKP PLK. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Pociągi dalekobieżne są kierowane przez Jarocin lub Ostrów Wielkopolskich. Ze wstępnych ustaleń wynika, że urządzenia na przejeździe działały prawidłowo. Kolejne 3 miesiące aresztu tymczasowego dla organizatora escape roomu w Koszalinie. W styczniu w pożarze zginęło tam 5 nastolatek. Sąd przychylił się do uzasadnienia prokuratury, która wskazywała m.in. na obawę matactwa, informuje rzecznik koszalińskiego sądu Sławomir Przykucki. Ten pan prowadził działalność gospodarczą w domu, który należał do jego babci, do tego jego matka też tam pomagała w prowadzeniu tej działalności gospodarczej. I teraz ustalenie odpowiedzialności poszczególnych osób w kręgu tej mimo wszystko najbliższej rodziny jest dosyć istotne, jest tutaj kluczowe dla ustalenia, kto za co w tym zakresie odpowiadał. Z uwagi na te takie dosyć zawikłane problemy natury prawnej, sąd uwzględnił ten wniosek prokuratury i okres tymczasowego aresztowania przedłużył. 28-letni Miłosz S., mieszkaniec Poznania, usłyszał zarzuty umyślnego stworzenia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru i nieumyślnego doprowadzenia do śmierci 5 dziewczynek, które zmarły w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że bezpośrednią przyczyną pożaru było rozszczelnienie butli z gazem. Kontrola wykazała wiele nieprawidłowości. Nie było m.in. możliwości ewakuacji. Miłoszowi S. grozi do 8 lat więzienia. Na razie będą pod opieką ojca, tak zdecydował warszawski sąd rejonowy, który zajmował się sprawą trzech córek Rosjanina, który zabrał je ze Szwecji. Mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek na lotnisku Chopina. Ma wystąpić o nadanie mu statusu uchodźcy. Potem sąd podejmie ostateczną decyzję. 41-letni Denis Lisow wyjechał z dziećmi po tym, jak szwedzkie służby socjalne odebrały mu je i umieściły w imigranckiej rodzinie zastępczej. Problemy rodziny rozpoczęły się, gdy matka dziewczynek zachorowała na schizofrenię i trafiła do specjalistycznego ośrodka, a rodziną zajęła się tamtejsza opieka społeczna. Więcej na ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. W serwisie kolejne tematy. Mimo starań polskich europosłów, jutro odbędzie się jednak głosowanie w Parlamencie Europejskim nad przepisami dotyczącymi transportu. Przeciwko nowym regulacjom protestują polscy przewoźnicy. Jak mówią, zmiany podwyższą koszty i zwiększą biurokratyczne wymogi, doprowadzając do upadku część firm. Wniosek polityków z Polski o usunięcie tego punktu z porządku obrad został odrzucony większością głosów. Beata Płomecka. Za wykreśleniem głosowania nad przepisami z porządku obrad oprócz Polaków byli także europosłowie z naszego regionu. Jeszcze przed decyzją bułgarski deputowany Andrzej Nowakow wystąpił z emocjonalnym apelem. Posłuchajcie własnych sumień, jeśli pozwolimy, by ten pakiet został poddany pod głosowanie i zignorujemy wyrażany wobec niego sprzeciw, to będzie oznaczało, że nie ma praworządności w tej Izbie. Z kolei o utrzymanie przepisów w porządku obrad apelował niemiecki europoseł Ismail Ertug.

ponoć rodzi się przeponą. Urodziłem 10 płyt, 6 solo, wiesz, koro chyba sporo, nadal żaden ze mnie solosz. No to nie wstyd, ani też nie żaden honor, co po niektórych ciągle bolą. Będą drwić, drapać, do krwi sypać solą. Składam pokłony z pokorą, stokrotne dzięki za wszystkie dźwięki moim idolom. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Zakiełkowało pięknie ziarno, zbieram plony i jestem bardzo zadowolony, bo mam markę unikalną. Rap urodzony, kiedy więziły dźwięk magnetofony, to wydaje się być bajką. Basfy i sony na ołówkach kręcą się jak drony, to mój kompaktowy Saigon. Te poligony nie potrzebują już ochrony. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Koszta zostały przerzucone nad Rubikonem, wstaje nowy piękny dzionek, marzenia już ucieleśnione. Czy to błąd, czy to błąd, błąd, kto ma kabonę, umysły na cyfrze skupione. Mówią dość, dość, wszystko stracone, jak tu trzymać którąś stronę. O nie, to jest początek, a nie koniec. Nie gorsza, nie lepsza. Pan Piotr z Supraśla i pan Grzegorz z Radzenia Podlaskiego, panowie otrzymują od nas płytę. Zapraszamy do Trójki. 12 minut po 18, za chwilę 3 po 3. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. W studiu Mariusz Cieślik, dzień dobry. Dzień dobry. I Olaf Lubaszenko, dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, nie wiem, czy widzieliście, czy słyszeliście o tym trochę w audycji popołudniowej. Dzisiaj wspominaliśmy. 10 tysięcy złotych panowie dostaną. Pan dostanie, panie Olafie, pan, panie Mariuszu, od rządu z otwartych funduszy emerytalnych. To dobra wiadomość? Pewnie, że dobra. Co zrobicie z tym? Przecież emerytur i tak nie będzie, no to przynajmniej weźmiemy te 10 tysięcy. Bez żadnych warunków wstępnych. Przepraszam, bo nie jestem w kursie dzieła, jak to proszę pana, no oczywiście, że są warunki wstępne, no przede wszystkim te pieniądze dopiero na emeryturze do wykorzystania i mówię o 10 tysiącach, bo taka średnia, panowie, to może i więcej, a może i mniej, trzeba każdemu wyliczyć. Przydadzą się. Tak, no tylko trzeba dożyć, to jest ten podstawowy warunek. 3 po 3. No ja nie wiem, jak to się dzieje, ale jak przychodzi Olaf Lubaszenko do nas, to zawsze jest jakiś piłkarski news. I tym razem jest to bardzo dobra informacja, bo otóż Krzysztof Piątek, szanowni państwo, dzięki golowi strzelonemu Udinese wczoraj, jak wiemy, wszyscy wiedzą, chyba że gra w AC Milan, mam nadzieję, że nikomu nie trzeba tego wyjaśniać, przebił w klasyfikacji strzelców Serie A, czyli pierwszej ligi włoskiej, kogo? Samego CR7. Zwanego przez złośliwych Krystyną. Cristiano Ronaldo. Cristiano Wspaniały Ronaldo. Piłkarz. Chcę powiedzieć, że w tym trwającym od lat już sporze zwolenników Cristiano i Leo, ja zawsze starałem się zachować rozsądek i ten rozsądek mówił mi, że Cristiano jest naprawdę wybitnym piłkarzem, któremu trochę przypięto łatkę takiego ślicznego, lalusiowatego Buffona. A myślę, że jakby pogrzebać, to może być bardzo wartościowy człowiek. Ale cieszę się z tego, umówmy się, pośredniego na razie sukcesu. No bo jest wiceliderem. Chwilowego, no i przede wszystkim sezon jeszcze trwa, prawda? No i Cristiano Ronaldo ma kontuzję też, to dlatego nie może strzelać. Dobrze, może nie rozbierajmy tego, cieszmy się, że nawet, 28, nawet w środę jest u nas piątek. Tak, wtorek, w środę. 28, szanowni państwo, bramek w 33 spotkaniach strzelił Krzysztof Piątek w Serie A. No ja bym liczył, żeby tak też strzelał może w reprezentacji. Oj, bez przesady. To nie jest takie proste zebrać wszystkich. Kiedyś graliśmy 5 napastnikami w jednym meczu z Cyprem i zremisowaliśmy, czy wygraliśmy ledwo 1-0. To było w latach 80. głębokich. Więc to nie zawsze się przekłada na ilość bramek. Ja po prostu mam wielką nadzieję, że trenerzy i sami piłkarze ułożą to tak, żeby w naszej reprezentacji było miejsce dla wszystkich wspaniałych ofensywnych piłkarzy, a przede wszystkim dobre miejsce i dobra rola dla Piotra Zielińskiego, który jest wybitnym talentem, ale musi być bardzo dobrze spożytkowany. W związku z czym, że nie będziemy nikomu psuć nastroju, nie będziemy komentować sprawy wywalania trenerów piłkarskich z drużyn, bo to jest naprawdę na zupełnie inną i bardzo długą rozmowę. Ale mamy też dobrą wiadomość dla kierowców. Otóż powstała partia kierowców. Ja bardzo lubię takie nowe ugrupowania. Polityczne? Polityczna, tak. I teraz uwaga, w pierwszym wystąpieniu ta partia ustami swojej takiej PO przewodniczącej, pani Halszki-Bieleckiej, powiedziała, nie będziemy uprawiać polityki. I po to właśnie tworzą partię polityczną. Ja jestem wielkim fanem takich, jakby to powiedzieć, pleonazmów, tautologii. Partia polityczna nie uprawia polityki. To jest coś takiego jak, no nie wiem jak to powiedzieć, czeska marynarka wojenna. Coś takiego, czyli zbitka rzeczy, które nie mają miejsca. No jak być może panowie pamiętają i państwo, mam nadzieję, u Szekspira regularnie Czechy leżą nad morzem, w burzy między innymi. Tak, ja byłem w Czechach i czułem się wielokrotnie jak nad morzem. Kołysało. Wracając, tak, bardzo. W Karlowych Warach zwłaszcza. Na festiwalu. Chcę powiedzieć o tym, że to jest w ogóle specyfika naszych czasów, że żeby założyć partię polityczną, żeby ona zwróciła czyjąkolwiek uwagę, to trzeba koniecznie powiedzieć, że ona nie będzie uprawiać polityki. To jest jakiś kompletny jednak absurd. Partie, proszę państwa, powstają po to, żeby politykę uprawiać, choćby nie wiem jak się zaklinały, że jest to Panie Mariuszu, ale czy jest jakiś program, czy są jakieś właśnie, postulaty? I to jest bardzo słuszny program, który ja serdecznie popieram i nie wiem, czy bym nie oddał głosu na to ugrupowanie, jeśli tylko uda im się zarejestrować listy wyborcze, w co niestety wątpię, bo wszelkie wielkie zamiary rozbijają się o niewielkie problemy, takie jak na przykład podpisy. Uwaga, podstawowym postulatem jest koniec z fiskalizacją ruchu drogowego, czyli systemem mandatów. I ja to serdecznie popieram, bo mam ich wiele na koncie. To myślę, że każdy. To dobre jest. Jest taka jedna z teorii. Już nie pamiętam w której dziedzinie. Czy to chodziło o trenowanie piłkarzy, czy to chodziło o fizykę, czy o zarządzanie. W każdym razie ona brzmi, że każdy układ pozostawiony bez jakiejkolwiek ingerencji po pewnym czasie przybiera postać optymalną. Więc być może ci państwo wyszli z takiego założenia w stosunku do ruchu drogowego, że jeżeli nie będzie żadnych regulacji, to po pewnym czasie ten ruch stanie się optymalny i sam się ułoży. Ale obawiam się, że koszta byłyby ogromne. Przykłady ruchu drogowego w wielkich miastach w Azji zdaje się tej regule przeczą. Tak. To prawda. Ja bym jeszcze dołączył do tego swój postulat. Ja myślę, żeby oddawać prawa jazdy tym, którym mi odebrano za prędkość. Mam w tym swój interes. To jest jedno. I wtedy na pewno mają mój głos. I jeszcze uważam, że tutaj się pojawia w tych wypowiedziach wątek rowerzystów. No myślę, że jednak marginalizacja rowerzystów kosztem kierowców to byłby taki postulat, który wielu Polakom trafiłby do przekonania. Czuję, że myśmy troszkę jednak może skrzywdzili tę piękną ideę, której tak naprawdę no, nie znamy. Znamy jakieś wyimki tylko z ich programu, który na pewno będzie bardzo interesujący. Ja już czuję, że z uwagą mu się przyjrzę przed wyborami i rozważę, czy nie oddać swojego głosu właściwie. Ale na koniec takie pytanie. Ja myślałem, że jestem bezpartyjny, a jestem kierowcą. Co no, to już się pan zapisał. O rany. Ciekawe, jak daleko zajadą. Szanowni panowie, są rzeczy, o których się filozofom nie śniło, nawet nam się nie śniło. Otóż jak przeczytałem te informacje, to oniemiałem. Filipińscy celnicy z lotniska w Manili skonfiskowali ponad 750 jadowitych tarantul. I to byłoby wszystko normalne, bo to wiadomo, akurat tak się składa, że na Filipinach, w ogóle w Azji, na Dalekim Wschodzie, tarantule żyją. Ale chciał pan powiedzieć, że je wywożono, czy może przywożono? Przywożono, właśnie przywożono. One tam przyszły w przesyłce. Uwaga, w opakowaniach, po płatkach śniadaniowych i ciastkach, i teraz jest najlepsze. One tam przyszły z Polski. To znaczy, to jest eksport z Polski. Polska jest jakimś pająkowym eksporterem. Ja do tej pory myślałem, węgiel, no nie wiem, panowie. Koronki z koniakowa, tak? Meble, no nie wiem, no co jeszcze? No, wódka polska, tak? Panie Olafie, co panu jeszcze się kojarzy? Kiełbasa. O właśnie. A tu okazuje się pająki z Polski. Jak to w ogóle można pojąć? Ja nie. I to takie jadowite w dodatku. Umysł ludzki, jak sądzę, nie jest w stanie tego ogarnąć, aczkolwiek umysł śledczy z pewnością sobie z tym prędzej czy później poradzi. Sądzę, że jest wyjaśnienie. Nie wiem jakie. Na przykład przychodzi mi do głowy rozwiązanie takie, że poszło o zakład. To jest najbardziej prawdopodobne oczywiście, bo innego sensownego uzasadnienia. Ktoś się założył, że wyśle 750 tarantul na Filipiny, no i wygrał. Druga opcja jest taka, że ktoś, tak jak się odwozi zwierzątka do lasu, te, które się gdzieś złapie, taką sarenkę chorą. Tak, odwozi się ją do naturalnego środowiska, więc może ktoś znalazł po prostu 750 tarantul w Polsce i postanowił je odesłać tam, gdzie jest ich ojczyzna. Podoba mi się to. Ta teoria wydaje mi się dość przekonująca. Gdybym odpowiadał w sądzie za ten czyn, to właśnie tak bym się bronił. 3 po 3. Jakieś komórki już zapewne nad tym pracują, komórki śledcze, a być może jakieś... Szare również niektóre. Szare właśnie, w departamencie śledczym na pewno. Gdyby państwo mieli jakieś swoje pomysły, co się właściwie stało, czy to chodziło rzeczywiście o zakład, czy o dobry czyn, może państwo mają jakiś swój pomysł, proszę dać. I co na to Spider-Man, szanowni państwo? 227 trójek. Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję panu. Dziękuję. Olaf Lubaszenku. Dziękuję, Olaf Lubaszenko. Bardzo serdecznie panu. Pozdrawiam serdecznie i cieszmy się, że u nas zawsze jest piątek. So mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Ray Charles w programie trzecim Polskiego Radia 18:24. Zapraszamy do Trójki. Warszawski sąd rozstrzygał dzisiaj w sprawie przyszłości rodziny Denisa Lisowa. Rosjanin z rodziną od kilku lat mieszkał w Szwecji. Półtora roku temu tamtejszy sąd odebrał mu dzieci i przekazał rodzinie zastępczej. Odwołania od tej decyzji nie pomogły. Denis Lisow zabrał dzieci i przyjechał do Polski. Jak dalej potoczą się jego losy? Jakie są szczegóły tej sprawy? Na miejscu w sądzie rejonowym jest Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dzień dobry, Marcinie. Kłaniam się. No, sprawa jest bardzo skomplikowana. Zakończyła się dosłownie kilkanaście minut temu. To były ogromne emocje. Zwykle, jeżeli chodzi o sprawy rodzinne, to tak właśnie jest, więc tak postaram się w telegraficznym skrócie przedstawić te najważniejsze wydarzenia. Rodzina Denisa Lisowa do Szwecji w okolice Göteborgu przyjechała 7 lat temu. Pan Denis zatrudnił się tam jako lekarz, ale jak się okazało, w ich życie szybko wkroczyła choroba. 5 lat temu żona Rosjanina zapadła na schizofrenię. Kobieta trafiła do szpitala tam w Szwecji i na tej podstawie szwedzki sąd zdecydował o odebraniu trójki dzieci małżeństwa, trzech córek, no i przekazaniu tych dzieci do rodziny zastępczej. Dodajmy, Denisowi Lisowi stąd nie odebrał władzy rodzicielskiej. Nie miał też zastrzeżeń do jego postępowania wobec dzieci, jego zachowania. Chodziło tylko o chorobę żony. Trzy dziewczynki, 12-letnia Sofia, 6-letnia Serafina i 4-letnia Anastazja trafiły do rodziny zastępczej Szwedów libańskiego pochodzenia. I ta informacja jest o tyle ważna, że jak mówili dziś w rozmowie ze mną pełnomocnicy Denisa Lisowa, jest to rodzina muzułmańska, tymczasem dziewczynki są chrześcijankami. Rosjanin mógł odwiedzać córki 2 razy w miesiącu przez 6 godzin. Takie prawo mu tutaj przysługiwało. Jednocześnie przez ten cały czas próbował odwoływać się od decyzji szwedzkich władz, bo to trwało ponad 1,5 roku. Teraz uznał jednak, że na zmianę decyzji nie może liczyć, że szwedzkie władze tutaj w tej sprawie nie ustąpią, no i zdecydował się na desperacki krok. W czasie ostatniego widzenia zabrał dziewczynki i promem przedostał się do Polski. Szwedzkie władze natychmiast zareagowały. W Polsce pojawili się błyskawicznie szwedzcy opiekunowie dziewczynek, no, z żądaniem ich wydania. No, tak się jednak nie stało. Do dramatycznych scen doszło w poniedziałek na lotnisku Chopina. Na wydanie dzieci nie zgodzili się polscy celnicy, a także policja. Interweniował też oczywiście konsul rosyjski tutaj w Warszawie. A te decyzje zapadły chociażby po tym, jak celnicy, policjanci widzieli, że na widok szwedzkich opiekunów, którzy pojawili się, no, jedna z dziewczynek wpadła w furię, rozpłakała się, no, nie potrafiła zapanować nad sobą. No, mówimy o 12-letniej dziewczynce. Tak jak mówiłem, do tej sytuacji doszło w poniedziałek. Dziś ta sprawa stanęła na wokandzie. Cały dzień trwały intensywne przesłuchania, także dziewczynek. Zeznawał też szwedzki opiekun dzieci, 36-letni Muhammad Afie. Ten, jak się okazało, nie miał tutaj w Polsce żadnych dokumentów poświadczających jego prawo do opieki nad dziećmi. Twierdził, że te wszystkie dokumenty powinny przesłać służby socjalne ze Szwecji tutaj do Polski. Tymczasem sędzia mówiła, że nie dostała tych dokumentów, także właściwie do końca nie wiadomo było, kim jest ta osoba. Nie miał żadnych dokumentów. Mówił, że przyjechał do Polski, ponieważ kazała mu to zrobić szwedzka służba socjalna, no więc się stawił bez żadnych dokumentów. Kilkanaście minut temu sąd zdecydował. Dzieci zostają z ojcem i to jest dzisiaj ta najważniejsza wiadomość. Zostają tutaj w Polsce do czasu rozpatrzenia wniosku o przyznanie tej rodzinie statusu uchodźcy. I posłuchaj, tak mówił, z ogromną ulgą po tym orzeczeniu pełnomocnik Denisa Lisowa, mecenas Bartosz Lewandowski. To orzeczenie pokazuje, że rzeczywiście sądy polskie, organy polskie zdecydowanie stoją po stronie autonomii życia rodzinnego, prawa rodziców do opieki nad swoimi dziećmi i prawa dzieci do tego, żeby być pod opieką biologicznych rodziców. Ja się niezmiernie cieszę z tego bardzo mądrego orzeczenia, które zarówno z jednej strony zabezpiecza dobro dziecka, dobro dzieci poprzez pewne zobowiązania nałożone na ojca, natomiast z drugiej strony zapewnia tak naprawdę to, że koniec już jest tej bardzo smutnej historii trwającej już od 1,5 roku, kiedy ojciec de facto był pozbawiony możliwości widzenia się z dziećmi. Także ta sprawa, jak mówił mecenas Lewandowski, kończy się happy endem, mamy do niej w Trójce. Będziemy jeszcze wracać. Z Warszawskiego Sądu Rejonowego Marcin Pośpiech, bardzo serdecznie dziękuję za te relacje. Proszę nasłuchiwać Trójki, ciąg dalszy tej sprawy na pewno między innymi jutro, być może w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. 18:29, to jeszcze odrobinę muzyki. I still watch you when you're grooving. I As if the water from the bottom of a pool, you're moving without moving, and when you move, I move. You are a call to motion, there all of you a verb in perfect view, like Jonah on the ocean. When you move, I moved. When you move, I'm put to mind of all that I wanna be. When you move, I could never define all that you are to me. So move me, baby. It's reasoning made lucid and cool. I know it's no improvement. When you move, I move. You're less ballooning, leaping, or Fred Astaire in sequence. Honey, you, your Atlas and his sleeping. And when you move, I moved. When you move, I can recall something that's gone. You move, honey, I'm put in awe of something so flawed and free. So move me, baby. Shake like the bough of a willow tree. You do it naturally. 18:30 minęła, tu program Trzeci Polskiego Radia. Skrót najważniejszych informacji, Filip Jarek. Specjalna komisja wyjaśni okoliczności tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Puszczykowie pod Poznaniem. Karetka pogotowia wjechała pod koła pociągu. Zginęły dwie osoby, jedna jest w szpitalu, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK. Ze wstępnych ustaleń wynika, że urządzenia na przejeździe kolejowo-drogowym działały prawidłowo. Na miejscu pracują służby. Na odcinku pomiędzy Luboniem a Musiną ruch pociągów został wstrzymany. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Pociągi dalekobieżne są kierowane trasą zmienioną przez Jarocin lub Ostrów Wielkopolski. Za godzinę w Sejmie ma się odbyć drugie czytanie tak zwanego projektu Emerytury Plus. Emeryci i renciści otrzymają jednorazowo 1100 zł brutto, to jest prawie 890 zł netto. Swoje poprawki do projektu zapowiadają m.in. politycy PSL-u. Ludowcy chcą cykliczności Emerytury Plus oraz by świadczenie to nie podlegało opodatkowaniu. Jeśli Izba Gmin zaakceptuje do 12 kwietnia umowę o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii, to wspólnota może się zgodzić na to, by Brexit został przedłużony do 22 maja, oświadczył w Parlamencie Europejskim szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Zastrzegł jednak, że jeśli Izba Gmin do 12 kwietnia nie ustali stanowiska, to żadne odroczenie, nawet krótkoterminowe, nie będzie możliwe. To jeszcze trzy słowa o pogodzie. Temperatura minimalna tej nocy od 1 na północnym wschodzie na plusie, proszę Państwa, do 9 na zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany na północy i zachodzie kraju, dość silny w porywach do 60 km na godzinę, ale do 100 nawet wysoko w górach wiatr będzie południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Jest 18:32. W studiu ponownie Arkadiusz Ekiert. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam Państwa ponownie. Dziś moim i Państwa gościem w programie jest prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, pan Piotr Woźniak. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry. Panie prezesie, tak się akurat składa, że dziś terminal LNG w Świnoujściu odbiera 55. już dostawę gazu skroplonego od czasu jego uruchomienia. Gaz tym razem przypłynął do nas ze Stanów Zjednoczonych. Gazoport to ważne ogniwo dostaw gazu dla Polski, prawda? Tak, tak, bezwzględnie. Nam troszkę to już, muszę przyznać szczerze, spowszedniało. 55. dostawa to już jest bardzo dużo. Średnio taka jedna dostawa, bo ona, jak przypominam, ona przywozi, statki gazowce przywożą gaz skroplony w formie wciekłej. On jest dosyć nietypowy z naszego punktu widzenia, bo ma temperaturę minus 160 stopni Celsjusza i po to, żeby go użyć, trzeba go w odpowiedni sposób ogrzać, a następnie oczywiście wpuścić w sieć. Wpuścić do naszych gazociągów, które są w kraju. Ale leżą. Już w stanie lotnym. Ale oczywiście już w stanie gazowym. Chociaż dystrybuujemy również w stanie płynnym. Jesteśmy w stanie przetaczać gaz w stanie płynnym na cysterny. Na razie w większości na cysterny samochodowe i rozwozić je po krajach. To warto wiedzieć, bo to nawet nas zaskoczyło. Spotkaliśmy cysterny z naszym gazem w różnych egzotycznych krajach jak do tej pory egzotycznych z punktu widzenia współpracy w tym sektorze. Bo gdzieś na południu Europy, w Bułgarii i na północnej Europie, bodajże w Estonii, tak kupują od nas klienci. To znaczy, to nie jest wyłącznie, chcę powiedzieć, że nie, to nie jest wyłącznie na zaopatrzenie rynku wewnętrznego, tylko również na zaopatrzenie najwyraźniej, no, rubieży bardzo dalekich od nas, południowych, europejskich krańców i północnych. No nie tylko my chcemy się uniezależnić od Gazpromu. Najwyraźniej nie tylko my mamy tą samą skłonność, zresztą z dobrych powodów uzasadnionych. Jesteśmy, jak mówię, spowszedniało nam to trochę, bo tych dostaw było już sporo i będzie jeszcze więcej. My chcemy, żeby to była rutynowa działalność, dlatego wystandaryzowaliśmy wszystkie czynności i handlowe, i techniczne rozładunku zawinięć portowych. To jest bardzo szczególna umiejętność i do tego są wyspecjalizowane służby, wyspecjalizowany sprzęt i jest bardzo różny oczywiście od tego, co znamy na pamięć, to znaczy od transportowania gazu w stanie lotnym gazociągami po kraju. To jest jedno źródło. Tak, tak. Kolejne to na przykład Morze Norweskie, gdzie tam tak. obecny jest PGNiG, prawda? Tak, gaz stamtąd przesyłamy na razie za pośrednictwem sieci niemieckiej. A docelowo od 2022 roku będziemy przesyłać gaz stamtąd gazociągiem dedykowanym do dostaw z Morza Północnego, który się ma nazywać Baltic Pipe i ma łączyć Morze Północne i Morze Norweskie, bo taka jest nomenklatura, przez Wyspy Duńskie, a potem Bałtyk do wybrzeża polskiego w okolicach miejscowości Niechorza. To jest cały czas północno-zachodni kraniec Polski, od niedaleko Szczecina. Tam mamy już dosyć dużą produkcję, ale docelowo chcemy mieć produkcję na samym Morzu Północnym i w ogóle spod jurysdykcji duńskiej w wolumenie mniej więcej 2,5 miliarda metrów sześciennych. Rocznie, chociaż sprowadzać będziemy więcej stamtąd, bo te 2,5 miliarda to chcemy mieć gazu tak zwanego własnego, czyli z własnych koncesji. Koncesji własnych mamy na Morzu Północnym już w tej chwili 24. Część z nich produkuje, część z nich jeszcze nie produkuje, bo są przygotowywane do produkcji dopiero. Bardzo sobie chwalimy tamte okolice ze względów regulacyjnych. To jest bardzo stabilny rynek dla takich firm poszukiwawczych i wydobywczych jak my. My jesteśmy głównie firmą poszukiwawczą i wydobywczą. Prawie ponad 70% przychodów, jakie mamy, a to są niemałe pieniądze, pochodzi z segmentu poszukiwania i wydobycia, czyli tam, gdzie ropa i gaz. Kolejne źródło gazów, to już wracamy do Polski, mogą być polskie kopalnie, bo okazuje się, że PGNiG jest zainteresowany wydobywaniem metanu z pokładów węgla. Tak, ale nie z kopalni. No nie z kopalni, tak. Z pokładów węgla, tak, nawet mówimy trochę szerzej, bo to wypada tak powiedzieć, z tak zwanych warstw węglonośnych, bo jak Państwo wiecie i pan redaktor pewnie sobie ze szkoły przypomina, węgiel występuje w pokładach, w warstwach, mówimy na to pokłady, ale między pokładami węgla jest właśnie są przewarstwienia łupkowe i piaszczyste, piaskowcowe i cała ta seria, tak zwane serie węglonośne są bogatym źródłem gazu. Według całkiem konserwatywnych, czyli nieoptymistycznych szacunków, Górnośląskie Zagłębie Węglowe, czyli Śląsk nasz, węglowy, to jest, my na niego patrzymy jak na jedno wielkie złoże gazu. Tam jest około 170 miliardów metrów sześciennych metanu do wydobycia. W tych warstwach właśnie węglonośnej, w serii węglonośnej. Górnośląskiej serii węglonośnej. Zaczęliśmy się do tego bardzo poważnie przygotowywać już wcześniej. W tej chwili prowadzimy eksploatację na obszarze Gilowic. To jest niedaleko Pszczyny. To jest pogranicze Małopolski i Śląska, ale mówimy na to cały czas Śląsk. Postawiliśmy nawet w miejscu wydobycia gazu w tych Gilowicach. Postawiliśmy nawet agregat prądotwórczy. Ktoś to nazwał szumnie blokiem energetycznym. No to blok nie jest oczywiście energetyczny. To jest maszyna do produkcji prądu. Ale na miejscu produkuje prąd z gazu, który tam na miejscu wydobywamy. W związku z tym mamy bardzo skrócony łańcuch dostaw, bo gaz nie musi być transportowany nigdzie. Jest natychmiast spalany na silniku i na generatorze powstaje prąd, który rozprowadzamy w lokalnej sieci. Zresztą nie swojej, bo tu nie o to chodzi, żeby mieć to swoje, tylko żeby możliwie dywersyfikować profil dostaw również energii elektrycznej w tym wypadku. O gazie łupkowym, panie prezesie, to PGNiG już chyba zapomniał. O gazie z łupków. Nie, my pamiętamy takie rzeczy bardzo dobrze. Zamknęliśmy projekt. Zaraz powiem, dlaczegośmy go zamknęli. To nie znaczy, że się skończyły albo mielibyśmy niechęć do tych złóż, natomiast to muszę trochę tak ogólnie powiedzieć. to, że jest takie ogromne wydobycie i ropy, i gazu, zresztą z warstw łupkowych, głównie Siluru i Ordowiku, ale i starszych, i to w Stanach Zjednoczonych, to jest zasługa metody, którą się stosuje. To jest metoda szczelinowania hydraulicznego połączona z metodą wierceń kierunkowych, czyli nie takich z góry na dół, jak się wiertarką wierci w domu tam, czy w ścianie, tylko kierunkuje się otwór w taki sposób, żeby sama dziura w tych, powiedzmy w uproszczeniu, dziura w górotworze miała jak największy kontakt ze skałą. Bo jak sobie łatwo wyobrazić, jeśli się do warstwy gazonośnej dowiercimy pionowo, to kontakt z warstwą gazonośną jest tylko przez dno tego otworu. Tak jak sobie postawimy rurkę na stole, to kontakt ze stołem jest tylko po obwodzie, czy po powierzchni tej rury, która dotyka do stołu. Natomiast jak się rozpiłuje rurę na pół i położy ją na stole, no to wtedy kontakt ze stołem jest, czy z górotworem oczywiście, bo chodzi o górotwór, jest dużo większy. Bardzo obrazowo pan to tłumaczy. No tak staram się, bo nie ma jak pokazać tego, ani narysować, to studentom się to robi łatwiej, bo się pokazuje na tablicy, tu nie mam takiej możliwości. W każdym razie, wiercenia kierunkowe połączone z szczelinowaniem hydraulicznym, czyli po ludzku mówiąc, z kruszeniem skały za pomocą wody wtłaczanej do otworu pod ogromnym ciśnieniem, powoduje, że skała się łatwiej desorbuje i łatwiej udostępnia się metan, który jest w niej zawarty. W tym wypadku, w przypadku GZW i w przypadku łupków jest tak samo. Kruszymy skałę, gaz, który jest zawarty w przestrzeni międzyporowej, łatwiej się dostaje do otworu, za pomocą którego potem się go wyciąga, wypompowuje na powierzchnię, bądź też sam uchodzi, jeśli ciśnienie w złożu jest wystarczająco wysokie. W łupkach, i to jest klucz do sukcesu, dobre szczelinowania hydrauliczne z poziomymi wierceniami. Czyli jeszcze będzie okazja i jeżeli mówimy o łupkach i innych otworach, i innych utworach, o innych skałach, to łupki u nas zalegają dosyć głęboko i nie są specjalnie bogate. W związku z tym, jeżeli możemy, tak jak firma, jak to firma, patrzymy na to, co łatwiej, co prościej, co taniej. Jeżeli możemy ten sam dobry zabieg szczelinowania hydraulicznego, który mamy opanowany w 100%, albo wiercenia kierunkowego, a jak to umiemy połączyć, to jedno z drugim, zastosować w pokładach czy w górotworze płytszym, czyli w domyśle oczywiście i faktycznie taniej, bo nie trzeba wiercić głęboko, tylko można to zastosować. To do tematu wrócimy wtedy. To wtedy szczelinujemy w tych płytszych utworach, a nie w łupkach, które są głębiej. Musimy powoli kończyć. Nikt poza PGNiG nie jest w stanie dostarczyć azotom, grupie azoty, wystarczającej ilości gazu. A co by pan pomyślał, jakby pan skomentował, bo takie pomysły się pojawiają, żeby PGNiG połączyć, wchłonąć grupę azoty? Nie zamierzamy kupować producentów. Grupa azoty korzysta z naszego surowca do produkcji różnego typu chemikaliów, przede wszystkim nawozów sztucznych, do zabiegów agrotechnicznych, ale również inne chemikalia. W tej chwili wiem, że myśli o produkcji polipropylenu. Do tego wszystkiego są potrzebne surowce gazowe. W dużej części gaz ziemny to do produkcji amoniaku i nawozów. Propan do produkcji propylenu. Nie staramy się nigdy strategii firmy łączyć skrajnych ogniw łańcucha wartości, dlatego że wtedy mamy trudność w zarządzaniu tym, co jest pomiędzy tymi skrajnymi. Podział na producenta i producenta gazu, czy zbywcę gazu, dostarczyciela gazu i producenta artykułów z tego gazu, czy produktów z tego gazu jest właściwy. To jest pobożny porządek świata, że tak powiem. Jeżeli się to połączy, zupełnie inna metoda zarządzania i dużo większe ryzyko niepowodzenia w biznesie. Uciekamy przed takimi modelami. Panie prezesie, dziękuję bardzo. Musimy kończyć. Okay, Piotr Woźniak, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, był naszym gościem. Dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. They go down fast, so don't expect any time to equivocate the past. When heroes go down, they land in flame, so don't expect any slow, careful settling of blame. I heard you say you look out for the chance for less respect, you feel the disappointment. heard you say you look out for the feet of clay, then someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment. Heroes go down, man or woman revealed. Do you show any kind of mercy on a battlefield? Co państwo powiedzą na niespodziankę? Kwadrans przed 19:00. Zaproszenie na koncert. Zupełnie wyjątkowa pora. To najbliższy piątek, godzina 14:00. Miejsce za to doskonale państwu znane studio muzyczne imienia Agnieszki Osieckiej. Myśliwiecka 357. W piątek o 14:00 wystąpi Sophie Zelmani. 2-2 i 7 trójek. Reportaż w Trójce. Czy słyszeli państwo o typowych Januszach? O typowych Grażynach czy Mirkach? Coraz częściej różne nasze imiona obrastają negatywnymi stereotypami i w konsekwencji trafiają do lamusa. Dlaczego tak się dzieje i czy w ogóle można temu przeciwdziałać? Zapraszam do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki pod tytułem Grażyny i Zbyszki. W 2016 roku w takim konkursie na młodzieżowe słowo roku między innymi wygrały imiona Janusz i Grażyna. Na stronie Uniwersytetu Warszawskiego, w takim dziale Najnowsze Słownictwo Polskie, mamy Grażynę. Jaka tutaj jest definicja? Kobieta zwykle starsza, no to może się zgadza, której zachowanie, ubiór, upodobania uważane są za prostackie i prowincjonalne. Grażyna, wielowiejska, reportażystka. Dla mnie to był szok. Ja się jakieś półtora roku temu o tym dowiedziałam, ktoś mi powiedział, że to imię służy za określenie no właśnie takiej ilości negatywnych cech. Że takie imię, które jest w zasadzie poetyckie, prawda? Tak, stworzone przez Mickiewicz. To się stało takim właśnie synonimem obciachu. Tu widzę takie zdjęcie znowu. Co to jest? Mąż, tak? Jest kierownikiem Stać Nas. O Jezu. Profil w ogóle. Tak młodzież dzisiaj postrzega Grażynę, jak mówi, że ktoś jest Grażyną. Aha, czyli takie tak panie, widzi. No powiedziałabym zażywne i z dużym brzuchem, z reklamówką, z Biedronki i spacer na przykład promenadą nadmorską. No zupełnie nie czuję bliskości i porozumienia dusz, prawda, z Grażyną taką wizerunkową. Lubię się ładnie ubrać i zawsze uchodziłam za osobę no, mającą jakieś wyczucie stylu. Obojętnie, czy w sensie zachowania, czy wyglądu, czy czucia odbierania pewnych rzeczy. No a tutaj nagle mogę się kojarzyć komuś, kto usłyszy Grażyna. O! I już od razu gdzieś mieć tyły, prawda? Jeszcze bez poznania. Ale skądś to się wzięło, nie dojdziemy prawdopodobnie, bo to nikt nie wie właściwie, dlaczego akurat padło na Grażynę. Pozostaje co? Nic sobie z tego nie robić, tylko być po prostu sobą, prawda? Grażyną. Grażyną, tak. Dobry z ciebie kumpel jest Grażyna, aż się zapomina, żeś dziewczyna. Ale czasem jednak mam ochotę, byś mi jakoś przypomniała o tym. Właściwie powinno się pisać to z małej litery, bo to przestało być imieniem. Doktor Krystyna Doroszewicz, psycholog badająca polskie imiona. W przypadku tych Januszów i Grażyn najpierw powstał pewien autostereotyp Polaka czy Polki, i to zawierające tylko negatywne cechy. Wszystkie najgorsze, które mamy. Zebrane, prawda? I wykorzystano imiona do określenia tych cech. Czyli jak gdyby imiona przestały być imionami własnymi, ale stały się takimi nazwami pospolitymi. Oczywiście zastanawiałam się też nad tym, dlaczego padło akurat na te imiona. Prawdopodobnie ktoś, ja nie wiem kto, słowo w slangu młodzieżowym zrobiło karierę, dobrał imię często występujące w pewnym pokoleniu. Pewne imiona, które są spostrzegane jako imiona staromodne, które wychodzą z obiegu, co najwyżej budzą skojarzenie z wiekiem. No wiadomo, że ludzie starsi nie są spostrzegani jako atrakcyjni. I w związku z tym nieatrakcyjne, a więc przypisuje się wszystkie negatywne cechy. Może potrzebne jest jakieś działanie PR-owe, na przykład zjazdy Grażyn czy Januszów, tak jak to robią Krystyny i Zbyszki, żeby promować siebie i swoje imiona. Ważne jest, żeby pociągnął ktoś taki ruch poprzez właśnie no, taki osobisty przykład. 9. Światowy Zjazd Zbyszków w Lublinie. Dobry wieczór Państwu. Ja nie mam niczego przygotowanego specjalnie dla Państwa. Nie zatańczę, nie zaśpiewam, nie zarecytuję. Zostałem zaproszony tu jako Zbigniew na tę uroczystość. Bardzo się cieszę. Chciałem serdecznie podziękować nie tylko Zbigniewom, ale wszystkim. Też są Krystyny? No to pozdrawiam Krystynę. Pozdrowienia dla Krystyn od Zbigniewcia, tak? Zbyszek Krzywański z Republiki, Zbyszek Krebs, gitarzysta Marlin Lodowicz, Zbyszek Janas, Zbyszek Bujak. Może niektórzy są mniej znani, ale każdy jest ambitny i z chęcią się tutaj prezentuje. Radny Zbigniew Jurkowski, organizator zjazdu. Człowiek z biegiem czasu coraz mniej ma kontakt z nowymi osobami. Znajomość internetowa to jest taka iluzoryczna. Tutaj przychodzi Zbyszek gdzieś tam skądś, wymieniamy kilka słów i po prostu jest taka prawdziwa męska przyjaźń. Kontaktujemy się ze sobą, ktoś tam coś potrzeba, coś pomóc. No, są różne potrzeby życiowe. Nie? Zbyszek Zbyszkowi pomoże. O właśnie. Bardzo dziękuję. Czyli ja już mogę sobie pójść. Bo zazwyczaj na koniec się dostaje kredki. Zatem, jeśli Państwo mają jakieś do mnie, że tak powiem, pytania i skorzystalibyście być może i zaspokoili swoją ciekawość na temat mnie jako Zbigniewa Z, to ja służę swoją osobą i swoim czasem. Zbigniew Zamachowski. Z Misia wiemy, że wszystkie ryśki to porządne chłopy, a Zbyszki? Jeszcze porządniejsze. Są wyjątki oczywiście. Nie sądzę, żeby im jakoś charakteryzowało nas wszystkich. Jak tak spojrzę na tych kilkudziesięciu, a może i ponad setkę Zbigniewów, to zobaczymy, czy jest jakiś wspólny mianownik. Nie wiem, ale ja w każdym razie lubię swoje imię, cieszę się niezwykle z tego, że rodzice nie dali mi szansy wyboru albo wybrzydzania, bo drugiego zwyczajnie nie posiadam. Zawsze byłem Zbyszkiem i będę. W zasadzie, gdyby tak spojrzeć na jakieś rankingi tych imion dzisiaj nadawanym dzieciom, to Zbyszek jest, przepraszam, prawie że na samym końcu. Nie, no nie ma w ogóle, nie znam żadnych dzieci o imieniu Zbigniew. Jakoś poszło ono w zapomnienie, ale jak wiemy, jak każda moda musi mieć kształt sinusoidy i czas Zbyszków też nadejdzie, tylko trzeba być cierpliwy. Ja nie wiem, czy pan wie, ale na przykład Zbigniew to w ogóle jest imię, które wcale nie jest chrześcijańskie. To jest imię typu świętopełk, światowit i tak dalej. I oznacza nie mniej, nie więcej, tylko człowieka, który zbył się gniewu. Czyli kiedyś był gniewny, a teraz jest już spokojnym człowiekiem. I takie jest źródło słów tego imienia. Zresztą bardzo go lubię, natomiast nie lubię, jak ktoś mnie nazywa Zbigniew, bo to tak oficjalnie, dlatego wolę Zbyszek. Ja pamiętam, jak mój tato kiedyś, jak był zły na mnie, to mi właśnie powiedział Zbigniewie. I to odczułem gorzej, niż jakbym pasem dostał. Odczuł pan jego gniew. Odczułem jego gniew, tak, dokładnie. A tych zdrobnień jest dużo, bo można powiedzieć Zbyszek, Zbysiu, Zbychu. No, Zbyniu, tak. Tak zazwyczaj mówią kobiety. I bardzo to lubię, bo na początku jest tak groźnie, albo nie Byniu, tak mile. Zbyszki naprawdę to fajne chłopaki. To są równe goście, to są bardzo mili, sympatyczni ludzie. Najlepszym dowodem jest ten zjazd. To jest takie swoiste rodzaju święta nas Zbyszków. I ci, co się utożsamiają z tym imieniem, chcą się spotkać z innymi Zbigniewami, chcą się coś podzielić, czy jakiś taki krótki wykład, powinni tu być. Marek Niedźwiecki w Trójce mówi obecność obowiązkowa. Zbyszek! Tutaj mamy taki pewien problem, że to imię jest jak gdyby ginące. To wszystko wymaga jakiejś takiej promocji podejścia. No, chyba, żeby jeszcze raz zrobiono ekranizację Krzyżaków, ale oczywiście dzisiaj to jest ciężko się z filmem przebić. Większość z Zbyszków mówiła, że dlatego nazywają się Zbigniew, bo mama z tato byli na Krzyżakach. I to był film o największej oglądalności wtedy. Nawet nie wiem, czy w tej chwili jakieś filmy miały taką oglądalność. Miejmy nadzieję, że też dobre czasy nastaną. Jesteśmy Sowianami, jesteśmy narodem polskim i powinno się bardziej kultywować tą tradycję narodową, a poza tym też jestem zwolennikiem tego, że trzeba tam w tych naszych potomkach poszukać jakiegoś imienia i kultywować to. Już nie mówię, żeby nazywać swoje dzieci imieniem taty, ale tam pradziadka, dziadka. Wracając na chwilę do tych Januszów i Grażyn. Czy to jest tak, że jeżeli takie imię obrasta w ten negatywny stereotyp, staje się takim wyzwiskiem, to niepopularne imię może stać się w ogóle zapomnianym? Myślę, że tak. Myślę, że takie negatywne no właśnie skojarzenia na pewno rodziców zniechęcają do wyboru takich imion. No rzeczywiście są takie imiona, które znikają bezpowrotnie. Pocieszające jest to, że nie zawsze tak jest. O czym świadczy moda na Stasiów, Franków, Antosiów, Jasiów i tak dalej. Okazało się, że jeśli upłynie odpowiednio dużo czasu, to te wszystkie negatywne konotacje czy aktualne znikają. W całej klasie, w całej szkole byłem jedynym Antkiem. Antek Rokicki. Najmłodszy reportażysta studia reportażu. Nie lubiłem swojego imienia. A z czego się to nielubienie wzięło? Może z tego, jak niektórzy ludzie dorośli mówili do mnie Antoni, kiedy miałem 3-4 latka. Potem byłem w szkole podstawowej i też słyszałem często to Antoni. I tak czułem, że muszę być bardziej dorosły od innych. I wiele lat minęło, zanim je polubiłem. Ale nadal, jak miałbym ci teraz powiedzieć, co sądzę, to bym powiedział, że lubię. Ale pamiętam ten ból z dzieciństwa. Dzisiaj spotykasz więcej osób noszących to imię? Teraz Antosiów jest dużo. Też mój znajomy ostatnio nazwał córkę Antoninę. Mówi na nią Tosia. Pamiętam, że też chyba mu powiedziałem, przemyśl to 2 razy. Te decyzje trzeba przemyśleć. No ja życzę wszystkim Grażynom, wszystkim Januszom, żeby po prostu czekali na ten dobry czas, aż te imiona zostaną znowu szanowane, jakoś ludzie na nie przychylniej spojrzą. Musimy czekać. Ja na Antka długo czekałem, na Antoniego, no i teraz jest znacznie lepiej. Dobry z ciebie kumpel jest Grażyna, aż się zapomina, żeś dziewczyna, ale czasem jedna... Był to reportaż Jakuba Tarki pod tytułem Grażyny i Zbyszki. Zapraszamy do reklamy. Jak się ma lew do kuny, a kuna do leja? Koniec walutowych łamigłówek. Tylko w Alior Banku możesz mieć 23 waluty na jednej karcie debetowej, stworzonej specjalnie dla przedsiębiorców otwartych na świat. Przekraczaj granice bez przewalutowania. Firmowa karta wielowalutowa Alior Banku. W 23 waluty dookoła świata. Sprawdź szczegóły na www.aliorbank.pl lub w placówce Alior Banku. Alior Bank. Numer 1 w rankingu Forbesa. Bank przyjazny firmie. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało Ci się go zrealizować? Nic straconego! Wyprzedaż jeszcze trwa! Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Marian, ja wiem, że w Media Expert są teraz mega okazje i w ogóle, ale żeby kupić laptopa i zapłacić teraz tylko połowę, to Ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 400 mniej zapłacę. Mega okazje w Media Expert. Na przykład kup laptop Dell Intel Core i7 teraz 400 zł taniej, a do tego zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Miasto mówi styl. Jury mówi najlepszy design. Ja mówię Seat Arona. Poznaj nowego SUV-a, Seata Arona, nagrodzonego za najlepszy design w prestiżowym konkursie Red Dot Award 2018. Dostępny w kredycie już od 527 zł miesięcznie. RRSO 8,18%. Teraz wszystkie modele Seata z 5-letnią gwarancją. Zapytaj w salonach Seata lub sprawdź na seat-auto.pl. Seat. Kochanie, co powiesz na cudowne wakacje? Nad ciepłym morzem? Niestety. To nie w naszym zasięgu. Ależ tak! I to za jedyne złoty 25 w Mini Lotto.